بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. شيخ سمع المعتقد الصحيح في توحيد الربوبية كويتاكيدي كليكو ساوا كاتيكا توحيد يا ربوبية. أولا أسمع يعتقد أهل السنة والجماعة ونعمين أهل السنة والجماعة أن الله تعالى وحده والله سبحانه وتعالى يكون بكياك متفرد بالخلق والملك والتدبير. الله أمكوكيك كتك كومبا نأفالم نفيلي فيلي كبيري كمامبو. هي توحيد الربوبية ليو سيد كتبي ترد بنا بالي بالي ndio asema ndio mzozo baina ya mitume na watu wao. Ni kweli? Na waliza nini? Kweli? Said kwa zungu kitafaki asema al-khusuma ambayo iliotokea baina al-anbiya, baina manabi na watu wake ilikuwa nini? Tauhidu rububiyya. Amezungumza hivyo paka mtoto mdogo anajua sivyo. Tauhidi hii ndio jamaatu tabligh wasema kuwa la ilaha illa Allah, la razika illa Allah, la khalika illa Allah. Wanaikusudia hii, bimaana Abu Jahl anaifahamu tauhidi ilikusudia kuliko wao. Sahihi msingi huu. Na hapa amesema Allah amepokeka katika nini? Kuumba. Al-Imamu Tahawi rahimahullah ta'ala katika aqida tahawiyya asema kuwa Allah ameitwa sifa la khalik si kwa kuumba, ni kabla hajaumba. Kabla havijakuja hivi vitu vyote ilikuwa Allah anasifika na sifa al-khalik. Kinyume na Waislamu wengi sana wakiulizwa kuhusu hii Allah kwa nini ni khalik, asema kwa sababu ameumba kadha wa kadha. Lakini itikadi ndio sawa kuwa kabla hajaumba hivi vitu alikuwa anaitwa sifa al-khalik. Kielezea akataja aya قال تعالى سمع الله سبحانه وتعالى لله ملك السماوات والأرض ني في الله أفلم وبيقنا أرض يخلق ما يشاء. الله أنا أمبا أنا فوفيتاك وكيرودي كتكايز تفسير زيت تفسير موجة هي يكي إباغ تفسير يكي إباغ yasema hapa shaa amependa apendavyo, bimaana insha Allah wana tafsiri nini? Akipenda Allah. Ndio kwa Waislamu wengi wasema akipenda Allah, na sivyo. Shaa maana yake nini? Kutaka. Sasa katika ile tafsiri yake kwa Kiswahili yasema apendavyo, na hii ni makosa. Makosa atakana mtu azingatie mtu. Sio mwenye kusoma kitu akanye kutabisha kile, lazima aulize. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala akasema inna rabbakum Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal ard, hakika mola wenu ni yule ambaye ni Allah aliyeumba mbingu na ardhi. Fi sittati ayyamin, katika siku sita. Thumma stawa ala al-arsh, kisha akawa juu ya arsh. Ukirudi katika tafsiri hizi za Kiswahili wasema thumma stawla, kisha katawala, na hii ni tafsiri makosa wal-iyadhu billah. Na hii walileta tafsiri ni mu'tazila ndio wakaleta mambo kama haya, na Sayyid Qutbi akatafsiri vile vile katika tafsiri yake. Na hizi tafsiri vile akasema nini? Kisha katawala. Na arsh ni kiumbe kilicho kikubwa zaidi katika viumbe vya Allah, a'dhamu al-makhluqat al-arsh. Arsh ni kubwa sana. Mbingu saba ukazikusanya na ardhi saba haziwezi kufikia ukubwa wa arsh. Arsh ni nini? Kiumbe kikubwa. Katika tafsiri yao Kiswahili na tafsiri Allahu alam kwa hii tafsiri, wasema kiti chake cha enzi. Kiti chake cha enzi. Kursi ni kiti. Tulana. Sasa wasema kiti chake cha enzi. Allahu alam. Kwa nini nasema kiti chake cha enzi? Zungumza vile vile arsh. Ala wartafa. Usilete taawili zako kusema kuwa istaula, ametawala. Hii ni tafsiri mbaya sana. Yughshi al-layla nahar. Allah subhanahu wa ta'ala anaufinika usiku kwa mchana. Yatlubuhu hathitha, na unakufuata kwa uwepesi. Washams, akataja Allah jua. Walqamar, na mwezi. Wanujub, na nyota. Musakharatin bi amri, vote hivi vinamdhalilikia Allah subhanahu wa ta'ala. Na hapa kuna rad kuwakosoa wale ambao wenye kuabudu moto, kuwakosoa wale ambao wenye kuabudu mwezi, na kuwakosoa wale ambao wenye kuabudu nini? Jua. Ala lahu al-khalq wal amr. Allah subhanahu wa ta'ala yeye ni mwenye kuumba na ni mwenye mambo yote. Tabarakallah rabbul alamin. Vile vile Sheikh akasema wa qala ta'ala lahu mulku as-samawati wal ard. Allah ndio vake ufalme wa mbingu na ardhi. Yuhyi wa yumit. Allah ndiye mwenye kuhuisha na ni mwenye kufisha. Wa huwa ala kulli shay'in qadir. Na Allah ni mweza wa kila kitu. Sheikh akasema wa hadha tawhid. Na tawhidi hii huwa al-musamma bitawhid rububiyya. Ndiyo tawhidi rububiyya. Tawhidi hii ndiyo tawhidi nini? Ar-rububiyya. Tawhidi katika nini? Vitendo vya Allah, katika utendakazi wake Allah subhanahu wa ta'ala. Mustaqirrun fi nufusil bashar. Hii imetulia katika nyoyo za watu. Nyoyo za watu tawhidi hii iko ndani nini? Moyo wao. La yunazi'u fihi ahadun minan nas. Hakuna mtu yote ambaye aweza kuzozana katika tawhidi hii. Musliman, sawa awe muislamu au kafiran, au awe kafiri. Kujana, hakuna mtu atakayepinga isipokuwa baadhi ya ulama. Kadhalika kuna mmoja alipinga, nani? Firaun. Hidaisha mjuaji, lakini akawa yenye kuithibitisha nini ndani ya moyo wake. Hata yule baniane mwenye kuabudu ng'ombe ile aabudu, lakini ajua aliyemuumba nani? Ni Allah. Ndio Allah subhanahu wa ta'ala asema kama qala ta'ala al-kuffar wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal ard la yaquluna Allah. Na watakapoulizwa wao nani aliyeumba mbingu na ardhi, watasema nini? Ni Allah. Hii aya waambiwa makuraishi wa Makka. Utakawauliza e Muhammad, nani aliyeumba mbingu na ardhi, watasema Allah. Sasa hawa makuraishi wa Makka walikuwa wanajua maana la ilaha illa Allah. Walikuwa wanajua kuwa waache vitu vyote ambavyo ni kumshirikisha Allah, waache na waabudu Allah peke yake. Lakini jamaatu tabligh hawajui maana la ilaha illa Allah. Sasa ikiwa hajui maana la ilaha illa Allah, vipi analingania? Vipi analingania? Ikiwa hujui maana la ilaha illa Allah, vipi analingania? Na msingi katika itikadi ya kulingania ni lazima uwe na tauhid. Sawao hawajui maana la ilaha illa Allah, hawajui. Sasa vipi atakuwa ni maduati? Sahawa si maduati, bali wana kuteza watu. Waqala anhum aidan, Allah subhanahu wa ta'ala akawataja tena makuraish katika suratu Yusuf aliposema wama yu'min aktharuhum billah illa wa hum mushrikun. Aya hii qala mujahid, mujahid rahimahullah ta'ala asharisha hii aya asema imanuhum, imani zao, qauluhum Allah, imani zao, qauli yao ni Allah. Khalikuna, ndiyo aliyotumba sisi. Wayarzukuna, na Allah ndiye mwenye kuletea sisi riziki. Wayumituna, na Allah subhanahu wa ta'ala ndiye mwenye kutufisha sisi. Fahadha iman, hii ni imani. Ma shirki ibadatihim ghairahu, pamoja na kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Wanajua, lakini nini? wakawa wenye kufanya kwa inadi, wanajua ndani ya nafsi zao kuwa kuwa mola wetu mlezi wetu ni Allah, na mwenye kuletea riziki ni Allah, na mwenye kutufisha ni Allah. Lakini pamoja na hivyo utawaona ni wenye kumshikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Asema falam yakun lilmushrikun, hawakuwa washirikina, yaatakiduna, ni wenye kuamini, anna alihatahu, kuwa miungu yao, musharikatun lillahi fil khalq, kuwa miungu yao imeshirikana na Allah katika kuumba. Ilikuwa hawana itikadi hiyo, bal kanu yaatakiduna, bali wao walikuwa kiitakidi, anna dhalika lillahi wahdahu, walikuwa kiitakidi kuwa hili ni la Allah peke yake, wa anna alihatahum yutawassalu biha ila Allah, lakini miungu yao hii ilikuwa ni yenye kufanya tawassul kwa kwenda kwa Allah. Situelewana sasa? Makuraishi waliotangulia walikuwa wanajua wazi hakuna mwenye kuomba isipokuwa ni Allah, hakuna mwenye kutoa riziki isipokuwa ni Allah, hakuna mwenye kupeleka mambo kudhuru, yote kwa jua ni Allah. Lakini wao walifanya shirki kwa kufanya hii nini, wasila, kuchukua mambo yao kuyapelekea kwa masanamu, eti masanamu yapelekee kule kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio hii wakaitwa washirikina. Na leo vile vile pia watu wa maulidi wafanya mambo haya, aenda katika kaburi la sharifu au la wali, wamwona yu swali au yu chinja, waambia hii ibada unaifanya ni ushirikina, akwambia ma na'buduhum, sisi hatuabudu illa liyukaribuna ila Allah zulfa. Ile ile hoja ukitumia kuna Abu Jahal, leo Islam wanaitumia ile ile. Asema mimi simwabudu huyu isipokuwa huyu ni mtu mwema na mimi nina maovu. Sasa maombi yangu anayachukua anayapeleka kwa nani? Kwa Allah. Ndio Allah kaita huu ni ushirikina. Ndio Allah akasema inna Allah la yahdi man huwa kadhibul kafar. Allah alipoeleza katika sura Zumar aya kwanza akasema Allah hamuongozi mtu ambaye kadhib, ni muongo, anafanya shirki. Na asema afanye shirki kafar, na alikufuru. Sasa ndio hapa. Na vile vile jambo la pili, watutakhadhu shufaha inda Allah ta'ala, na wasema kuwa hawa ni watetezi wetu mbele ya Allah. Na sisi hatukatai shafaa ipo, bali shafaa igawanyika kama vipangazo viwili, kuna shafaa ya kisheria na kuna shafaa si ya kisheria. Hatukatai kuwa mitume wataombea watu utetezi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, Allah awatoe baadhi ya watu waingize peponi, hatukatai malaika vile vile, hatukatai watoto ambao wadogo, mujahid aliyopigana fi sabilillah ataombea watu wake. Lakini hii ya kishirikina ndio iliyokusudia hapa, ambao wao ni wenye kuifanya jambo kama hili. Sema waqala ta'ala al-mushriki Quraysh, na Allah subhanahu wa ta'ala amesema kuwazungumzia hawa washirikina Makuraish, innahum kanu idha qila lahum la ilaha illa Allah yastakbirun, wale Makuraish wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam atakapoambia la ilaha illa Allah walikuwa wakifanya kibri, na kibri ni mtu kuwadharau watu na kupinga haki. Ndio kibri, kuwadharau watu na kupinga nini? Kupinga haki. Wayaqulun, na walikuwa wakisema a inna latariku alihatina lishairi majnun, je, sisi tuache miungu yetu kwa huyu ambaye aliyemshairi na aliyekuwa nini, mwenda wazimu kichaa, wakimkusudia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hapa tupata faida kuwa mlinganizi atakapolingania ni lazima atakashifiwa, unajua, na ukikashifiwa usikasirike, kwa sababu hii ndio katika kazi ya mitume. Leo tutapata baadhi ya walinganizi aambiwe bana muongo, au aambiwe tapeli, alafu baadaye asema basi kuanzia leo bana mimi sifanyi tena dawa. Sasa watu wanaita mimi muongo, mimi tapeli. Mtume aliambia maneno mazito, maneno mazito. Sasa ni lazima kwako wewe ujitetee, uzungumze kwa watu kuwa mimi mambo haya niko mbali nayo, niko mbali nayo. Tuelewana sio? Niko mbali nayo. Lakini sasa leo utaona walinganiza ambiwa muongo, au ambeni mtu anaanza kukasirika. Leo Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala katika kitabu chake Kitabu Tauhid wa huwa hakuna lil abid akasema, na nimeona wa kathiru minan nas la yad'una ila Allah, watu wengi sana hawalingani kwa ajili ya Allah, wanalingania kwa ajili ya nafsi zao. Huyu shekhe ndiye mtaja juzi hapa, ndiye mtaja sasa hivi, kwa sababu atutaja ni majina. Huyu halingani kwa ajili ya Allah, alingania kwa ajili ya nafsi yake. Awaambia wale wafuasi wake, mimi siku zote nalingania sunna, naambia mimi si mtu wa sunna. Je, mwasemaje hivi? Watu watingisha vichwa chini. Haya, wastadini na watu wewe. Halingani katika sunna. Azikuzungumza wale kwa. Sasa angalia hii matatizo. Mtu anayelingania kwa ajili ya Allah, wanahesabu kadhalika ni yule mtu ambaye akiteleza wakati wote anataraja. Haangalii watu. Asema ataniambia nini? Kuna kijana mmoja ni Mtanzania huyo. Alisoma kwake, baadaye akaenda Markaz Tauhid, alipojua da salafia kuna msikiti akawa analingania. Sasa alipopata habari akamwambia walingania da salafia, jifunze kutamba. Ngalia istizai. Jifunze kutamba. Ngalia ile istizai iliyofikia kwa huyu bwana. Sahaya ni matatizo. Sasa itakani mlinganizi awe hivyo. Masalafi kaida yao tu kukosoa watu tu. Na tuambiwa hivyo sisi. Na ni kheri pia. Tuambiwa kazi tu kukosoa watu. Ni kheri, sharaf. Kwa sababu dini hii, kama alivyosema Ibn Hazm rahimahullahu ta'ala, asema kuna umma katika umma uliotangulia walikuwa wakifanya nakd kama hii umma huu. Innahum كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون حكاواو وشركين ولكوا وتقبوا أنبيوا لا إله إلا الله حبنا مولا بسيك وبدوك حكي سبقوا الله ولكوا وكفنا كبري ويقولون نولكوا كسيما أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون يي سيسي ni wenye kuacha ile miungu yetu kwa mshairi aliye mwenda azimu, wakimkusudia Mtume sallallahu alaihi wasallam kuwa ni mshairi na ni mwenda azimu. Tulishia katika nukta hii. Waqala rahimahullahu ta'ala, kasema waqala Allahu ta'ala anhum, na Allah kasema kuambia wao hawa washirikina katika suratu Sad aya 5 aliposema aja'ala al-alihata ilahan wahida inna hadha la shay'un ujab. Mtume sallallahu alayhi wasallam alipoambia wao waamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala peke yake na waachane na ushirikina, wakawa yenye kusema, je, huyu Muhammad amewafanya miungu yote ni mmoja? Hili ni jambo la ajabu. Yani kwa wao lilikuwa jambo la kushangaza, kwa sababu Makureishi walikuwa wana Mungu wa mvua, wana Mungu wa kuleta riziki. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam akaja akawaelezea kuwa yote haya ni ushirikina na anatakikana watu waabudu Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Hapa katika upande wa chini hapa ameandika mimfawaidi takhriri Allahi ta'ala li tauhid ar-rububiyyah. Naona mmeona hapo. Tukao upande wa chini kidogo hiyo. Tukawana faida Allah subhanahu wa ta'ala kukiri, kukubali tauhidi ya matendo yake. Tumesema tauhid ar-rububiyyah ni kumpekesha Allah subhanahu wa ta'ala katika matendo yake. Wa innama karara Allah ta'ala, hakika Allah subhanahu wa ta'ala amekubali hadha tauhid, tauhidi hii, yani tauhid rububiyya Allah subhanahu wa ta'ala amekubali, liithbatihi, kwa kuithibisha kwake, wa taqidihi, na vile vile kuikokoteza, walilistidlali bihi ala ujubi tauhid fil uluhiyya, na kuitolea dalili juu ya ulazima wa tauhidi ya uungu wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ith, kwa sababu inna tauhid ar-rububiyyah, kwa sababu tauhid ar-rububiyyah yastalzimu an la yu'bada illa Allah. Tauhid ar-rububiyyah, mtu akijua tauhid ar-rububiyyah inamlazimisha asimuabudu isipokuwa ni Allah. ndani mieleweka. Tauhid rububiyya ukikubali itakulazimisha ibada zote umpelekee Allah Subhanahu wa ta'ala, wala usimshirikishe na kitu chochote. Sasa wale Makuraish, kuna Abu Jahl na wengineo, walikubali tauhid rububiyya. Sa ikawa ni ulazima kwa wao waikubali hii tauhid al-uluhiyya, ndio wakakataa. Wakasema haiwezekani. Ndio leo hawa watu wa jamaa at-tabligh wanalingania hii tauhid rububiyya, ambayo hii tauhid haimuingizi mtu katika Uislamu bali mkafiri. Na huu ndio msingi wa kwanza, ukirudi katika qawaid al-arba ya Sheikh Muhammad Abdul Wahhab, akataja jambo hili. Akasema kuwa wale washirikina ambao Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwapiga vita, kanu muqirrin, walikuwa wanakiri kuwa Allah ni Mungu wao, wanakiri kuwa Mola Allah ndiye mwenye kuwaumba wao, na Allah ndiye mwenye kutoa riziki, na Allah ndiye mwenye kupeleka mambo. Lakini jambo lile lilikuwa nufaisha wao, wakaambia ibada zote zipeleke kwa Allah Subhanahu wa ta'ala, ndio hapo kakataa. Sasa ndio hapo akasema inalazimisha mtu akikubali tauhidu rububia asipeleke ibada isipokuwa kwa Allah Subhanahu wa ta'ala peke yake, bi maana asiwe mshirikina. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala asema, ya ayuha nnas, enyi watu, na hii ni am yaenea, wanaingia Waislamu na waingia wasiokuwa Waislamu. Ya ayuha nnas, enyi watu, u'budu rabbakum, muabuduni mola wenu, alladhi khalaqakum, ambaye aliyoumba nyinyi, walladhina min qablikum, na wale kabla yenu nyinyi, la'allakum tattaqun, ili mupate kumcha Allah Subhanahu wa ta'ala. Na hii aya kama wanavyosema baadhi ya maulama, aya zinazofuatia ndio jambo la kwanza Allah Subhanahu wa ta'ala aliyoliamrisha ni tauhid. Na jambo la kwanza ambalo Allah Subhanahu wa ta'ala aliyolikataza ni ushirikina. Na hapa tupata umuhimu kuwa ni lazima kwa kila mlinganizi anayelingania kwa ajili ya Allah Subhanahu wa ta'ala atangulize tauhid, na vile vile awatahadharishe watu na ushirikina. Na mtu akawa ni mwenye kulingania dawa yake na ikawa hakuna tauhid, hazungumzi tauhid, wala vile vile atahadharishi watu na ushirikina, basi dawa yake itakuwa ni batil, dawa yake itakuwa ni batil, na dawa yake itakuwa ni fashil, ni yenye kufeli. Waqala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala akasema, dhalikumullahu rabbukum, basi huyo ndiye mola wenu ambaye ndiye mlezi wenu, lahul mulk, ufalme uko kwake yeye, yani bi maana Allah Subhanahu wa ta'ala ni mfalme, la ilaha illa hu, hapana mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah, fa anna tusrafun, kwa nini mwafanya shirki, kwa nini mwachukua ibada mwampelekea asiyekuwa Allah, na mwajua wazi kuwa hivyo ambavyo mnavyopelekea haviwezi kudhuru wala haviwezi kunufaisha. Waqala ta'ala, na Allah Subhanahu wa ta'ala akasema, faliyabudu rabb hadha albayt, basi muabuduni bwana wa nyumba hii. Allah ndiyo mola wa hili al-Kaaba, ambaye alikusudia kule Makkah, alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf, ambaye Allah kama yule aliyewalisha nyinyi wakati mlipokuwa na njaa, na akawaletea amani wakati mlipokuwa na hofu. Ash-Sheikh bin Uthaymeen rahimahullah ta'ala katika tafsiri yake asema katika baadhi ya makosa wa wale al-Qurra wenye kuswalisha watu katika sura kama hii, wanaunganisha hizi aya mbili, na inatakikaniwa asome aya na aya nyingine, kama kilivyokuwa kiraa cha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akisimama katika kila aya, hata kama ile aya inayofuatia ina maana, lakini alikuwa akisimama katika kila aya. Ash-Sheikh al-Albani rahimahullah ta'ala katika kitabu chake Sifatu Salati Nabi akaelezea vile vile wakana salaf, na walikuwa salaf wakiidumisha suna kama hii, wakisimama kila aya katika ruusi aya, kila kikomo kisimama. Lakini baada ya salaf walivyokuja wa khalaf, wakawa ni yenye kuleta hii bid'a ya kuunganisha. Sa'al Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala ataja faida, asema lao mtu akisema falyabudu rabb hadha albayt alladhi, yani akaunganisha, asema atadhania yule mwenye kusikia kuwa mwenye kuleta neema ya rizq na hizi sifa mbili, kualisha kutokana na njaa na kuwaletea amani kutokana na hofu, ni hii nyumba, na hii ni shirki. Nadhani imeeleweka. Itakuwa hizi sifa ina haiji tena kwa Allah, itakuwa kwa nini? Kwa hii nyumba. Sasa hii ni tambihi ambayo Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala aliyeka wazi, na aya hii vile vile akaelezea Sheikh rahimahullah ta'ala, akasema nchi nyingi sana kote ulimwenguni wanatafuta vitu hivi viwili, wanataka chakula na amani, na hii huwezi kuipata isipokuwa ukienda Saudia, ndio utaona ile nchi ina amani na inapatikana na risk. Sasa risk na amani inapatikaniwa watu watakapomcha Allah subhanahu wa ta'ala, bi maana shirki itakapokuwa ni yenye kuondoka na tauhidi itakapokuwa ni yenye kuenea kila mahali. Ndio ukaona nchi kama ile hakuna kanisa, hakuna kanisa. Wala haimaanishi, kwa sababu kuna baadhi ya Waislamu nikieleza hivi aambia ah, wewe ipigia debe ile nchi kwa sababu wamekufadhilisha ukasoma. Ah ah, tutazungumza leo kweli. Hata wale ahlul bid'a al ahwa wazushi kule hawana nguvu, wenye nguvu ni masalafi. Kwa sababu ukiangalia mfalme kama Salman wafaqahu Allah, upande wake wa kulia ni Sheikh Saleh al-Fauzan, upande wake kushoto ni mufti. Angalia haa ni katika ulama, jambo lolote la nawazi linalotokea baina ya Waislamu wanaulizwa hawa ahlul ilm, kinyume na nchi nyinginezo. Lakini wale ambao wasioipenda ile nchi ndiyo hutia dosara. Kwa sababu nazungumza hivyo, kwa sababu kuna baadhi ya Waislamu, kulitokea juzi raisi wa Amerika alikwenda kule, Rais Salman akamwamkua, akamwamkua yeye na akamwamkua na mke wake. Sasa watu wakaanza kutupa maneno mabaya, kaanza kumtukana ambaye ni rais wa Saudia, na hii ni dhulma, kwa sababu katika itikadi ahlu sunna hatuzungumzi mambo ambayo wanayofanya viongozi, hatuzungumzi, tunyamaza, na hii ndio itikadi. Kwa sababu nini? Tukizungumza tunaleta fitna na balbala na mitihani baina ya watu. Lakini leo Waislamu wengi sana wamekuta katika ujasiri ni kuwakosoa viongozi. Sawa umkosee kiongozi sehemu kama nilioketi mimi hapa, au katika mimbar, au katika redio, hii si manhaji salaf. Na manhaji salaf iko mbali na mambo kama haya. Bali katika manhaji salaf, kiongozi akiwa na makosa, basi wafaa kumfuatia ukamshauri siri. Na baada ya kumshauri, haitakaniwi baadaye uketi msikitini au sehemu yote alafu useme mimi ndimlelezea kadha wa kadha wa kadha, la, hairuhusiwi. Lakini angalia sahihi watu walipoacha manhaji kama hii, na hii ni athari iliyoletwa na hawa makhawarij, Allah tukinge na shari zao. Fadhakara ta'ala, الشيخ اسما الشيخ عبد السلام رحمه الله تعالى اكتاج الله سبحانه وتعالى انه وحده خالقهم هو الله ديه مmoja الاف الله ديه مومبا واو ورازقهم ان الله ديه من يكتوا رزق كوا واو وهذا نهي مما لا يشكون فيه ني جambo ambalo hawana shaka nalo bimaana lilijua وجعل ذلك حجه عليهم na akalifanya jambo kama hili ni hoja kwa wao juu yao, fi ujubi al-ikhlas li'ibadati lahu, katika ulazima wa kumtakasia Allah subhanahu wa ta'ala ibada yake, wahdahu la sharika lahu, Allah aliye mmoja asiyekuwa na mshirika. Na hapa aliposema ibada kwa sababu ibada kama alivyoelezea Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala katika kitabu chake al-Ubudiyyah, kitabu kinaitwa al-Ubudiyyah, akasema ibada ismun, ni jina jami'un lenye kusanya likulli ma yuhibbuhu Allah, kwa kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala anakipenda, wayardha na Allah subhanahu wa ta'ala anakiridhia, min al-aqwal kutokana na maneno, wal af'al na vitendo, adh-dhahira filio wazi, wal batina na vilio jificha. Hii ndio ibada. Sani lazima uipende na uniridhie. Baadhi ya maulama wengine wakatoa nyingine sharti nyingine mbili, wakasema ibada haiwezi kubaliwa mpaka ipatikane mambo mawili. Wakasema kuwa kamalu dhulli lillahi subhanahu wa ta'ala, umdhalilikie Allah subhanahu wa ta'ala kwa ukamilifu, wa kamalu almahabba, na vile vile upatikane ukamilifu wa kupenda. Bimaana ikiwa unafanya ibada ukawa huipendi, basi ibada kama ile itakuwa si yenye kubaliwa. Tawapata baadhi ya Waislamu asema wacha tukatoe wasiwasi, asikia adhana asema wacha tukatoe wasiwasi msikitini, au asema hii ni kero, au kuna baadhi ya Waislamu umeingia mwezi mtukufu wa Ramadhani asema ah, wacha tufunge tu, lakini bana umekuja time ambayo si nzuri. Sahawa wamekosa ni mahabba, ni lazima kichototo kipende, alafu uwe mwenye kudhalilikia. Na haya yako wazi na yameelezewa na maulama katika masala kama haya. Waqala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala akasema katika suratu An-Naml, na hapa Allah anatoa challenge kwa hawa, au anatoa changamoto kwa hawa ambao wanaabudu kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala. Asema qul, sema ewe mtume kuambia wao. Hapa katika hii qul taizungumzia baadaye, qul alhamdulillah, sema himdi zote ni za Allah subhanahu wa ta'ala, wa salamun ala ibadihi, na salamu juu ya waja wake, alladhina istafa, ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewachagua, yani Allah amechagua baadhi ya waja wake akawafadhilisha. Allahu khairu amma yushrikun, je, Allah subhanahu wa ta'ala ni bora ama vile wanavyoshirikisha? Swali laulizo, waambie hao, je, Allah subhanahu wa ta'ala ni bora ama vile ambavyo ni wenye kuvishirikisha? Alafu Allah kaanza kusema, amman khalaqa as-samawati wal ard, nani ambaye aliumba mbingu na ardhi? Na hizi mbingu ni saba, mbingu hizi ziko saba kama ilivyokuja katika baadhi ya riwaya, kuanzia hapa katika dunia au katika ardhi mpaka mbingu ya kwanza ni miaka 500, miaka mingi sana. Sa mbingu saba, na ardhi pia vile vile ziko ngapi? Saba. Wa anza lakum minas samaa maa, na Allah ndiye aliyowateremshia kutoka mbinguni maji. Fa ambatna bihi, ile maji yaliposhuka katika ardhi yakawa yenye kuota mimea, kaya yenye kuingia yakaota hadaika, ambayo hadaik ni mabustani, dhata bahjatin, ambayo mabustani yenye kupendeza. Allah subhanahu wa ta'ala akashusha mvua, mvua ikawa yenye kushuka katika ardhi, na ardhi ikawa yenye kutoa mimea ambayo na mabustani yenye kupendeza. Ma kana lakum, nyinyi hamwezi mambo haya, antumbitu shajaraha, hamwezi mkaotesha miti yake, hamwezi, haiwezekani kwa mtu kufanya kama yale. Hii ni challenge Allah subhanahu wa ta'ala awaambia, kwa sababu wewe wachukua mbegu waiweka, alafu wachukua maji wanyunyiza, lakini huko na yakini kuwa ule mmea utafanya nini? Utamea. Nani? Ni Allah. Sasa sema jambo hili hamuliezi, Alafu Allah akasema a ilahu ma Allah, je yuko mola pamoja na Allah subhanahu wa ta'ala? A ilahu ma Allah, je yuko mola pamoja na Allah subhanahu wa ta'ala? Bal hum qaumun ya'dilun, hawa ni watu ambao wenye kufanya ushirikina. Ya'dilun, mushrikun, ni wenye kufanya ushirikina kwa mambo yao. Hii challenge ya kwanza Allah kaitoa kwa wao. Akaendelea akasema Allah subhanahu wa ta'ala, amman ja'ala al-ardha qarara, na nani ambaye aliifanya ardhi kuwa ndiyo imetulia, yani ikawa iko sawa. Waja'ala khilalaha anhara, na kaijalia ndani ya ardhi kuna nini, kuna mito. Waja'ala laha rawasiya, na vile vile akafanya kuna nini, milima. Baadhi ya maulama wasema hii milima ndiyo inaizulia hii ardhi. Usione kuna baadhi ya vitu hapa vimeumbwa kuona tu vinkuja kwa upuzi, vina mambo yake. Sa milima inazuilia ardhi, hii milima Allah subhanahu wa ta'ala kaijalia juu ya ardhi kwa na nini, ikawa kuna milima. Wajala baina albahrain hajiza, na akafanya baina ya bahari mbili kuna nini, kizuizi. Leo kaona kuna maji fresh na kuna maji ya chumvi. Tuelewana tu, kuna maji ya chumvi na kuna maji ambayo ni fresh. Sasa haya maji ya chumvi, nadhani mmesoma katika jiografia na nyinginezo, wanasema kuna salt water na kuna fresh water. Sasa haya maji ambayo ya chumvi hayawezi kuingia katika maji ya fresh. Allah kajalia kuna nini, hajiz, kuna kitu. Sasa hili ni jambo ambalo la ajabu. Kuna kitu Allah subhanahu wa ta'ala amekifanya, haya hayawezi kwenda huku wala haya hayawezi kwenda huku. Allah subhanahu wa ta'ala akasema a ilahu ma Allah, je yuko mola pamoja na Allah subhanahu wa ta'ala? Bal aktharuhum la ya'lamun, bali wengi wao si wenye kujua, wengi wao si wenye kujua. Akaendelea Allah akasema amman yujibu al-muttar, nani ambaye mwenye kumjibisha yule mtu ambaye yuko katika dhiki, yani al-muttar, mtu yuko katika dhiki. Idha da'a, pindi atakapomwomba Allah subhanahu wa ta'ala. Wayakshifu su, na Allah kamuondolea lile tatizo lake. Angalia katika hii, tukitoa mifano ni mingi sana. Angalia kisa cha Nabii Allah Yunus alayhi salatu wassalam, alipowalingania watu wake, na watu wake walikuwa ni wakaidi, wakampinga. Sasa Nabii Allah Yunus akaondoka bila kumshauri Allah subhanahu wa ta'ala, alipoona yale mambo yashatokea ni yale, akahofia isije kaja adhabu, yeye yuko pale, akaondoka kukimbia. Mwishowe alitupwa katika bahari. Alipotupwa katika bahari akamezwa na samaki. Sasa ndio hii mfano wake. Sasa ukiwa sehemu kama ile, nani atakayekusaidia? Ndiyo Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, tukirudi katika kitabu chake hichi hichi Kawaidul Arba, msingi wa wanne, akasema wale washirikina waliotangulia, ushirikina wao ulikuwa wakimshirikisha Allah katika furaha. Ama washirikina wa zama zetu sasa wamshirikisha Allah katika shida na furaha. Na haya yanatokea, tawana mtu anashikwa na msiba mkubwa sana, wamsikia mtume asimame ayazungumza na wao, au akaona mathalan kutokea ajali, jambo la hatari, amtaja mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa huyu hajafahamu maana la ilaha illallah. Sasa watu wengi sana wanasema la ilaha illallah, lakini maana yake hawajui. Ni kama pale ninapoishi mimi kuna imamu, na ni mchokozi kusema leo kweli, kwa sababu akiniona mimi ninakuja pale, basi huzungumza maneno yake anayotaka. Asema hawa mawahabi wasema kuwa irizi haifai, irizi yafaa. Msiwasikize wao, iko juu ya mimba anazungumza maneno haya. Irizi yafaa, na wafaa kujikinga kutumia irizi. Sasa huyu hajafahamu maana la ilaha illa, hajafahamu. Hata kama anaitamka la ilaha illa Allah, hajafahamu. Na wao nashangaa na watu kama hao wanavyosema kuwa eti wamebobea katika masala ya lugha. Allah aliposema ahada fala tad'u ma Allah ahada, wala siabudiwe pamoja na Allah yoyote. Ahada pale nakira, na ina enea chochote, sawa au ni sharifu au ni jiwe au ni sanamu au ni irizi, sehemu yote ambayo mtu akaipeleka kwa siku ya Allah subhanahu wa ta'ala atakuwa ni mwenye kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Akaendelea, wayaj'alakum khulafaa al-ard, na nani ambaye anawafanya nyinyi kuwa ndio makhalifa? Ni Allah. Si ujanja wako kama na mtu hata akafanya mambo yake, kuna ujanja. Allah ndio humnyanyua mtu na Allah ndio humwangusha mtu. Sasa mtu akitaka kunyanyuka anataka ni awe na tawadhu. Tawadhu ni kunyenyekea. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam asema mtu yote ambaye atakayekuwa na tawadhu, basi Allah subhanahu wa ta'ala atamnyanyua. Wala usitafute kuinuliwa na watu. Watu hawezi kuinua. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala ndiye mwenye kumnyanyua mtu. Kasema a ilahu ma Allah, je yuko mola pamoja na Allah subhanahu wa ta'ala? Qalilan ma tadhakkarun, ni wachache wenye kukumbuka. Chache wenye kukumbuka. Allah akatoa changamoto nyingine akasema, amman yahdikum fi dhulumati albarri walbahr, aman nani ambaye atakaye waongoza nyinyi kutoka maya na giza la barani. Barani ni nchi kavu. Walbahr, na giza la baharini. Hivi vitu viwili, ukifika usiku na kuwa na giza, uwezo kaingia katika kichaka msitu kabwawa katika msitu, nani atakaye kuongoza sehemu kama hili? Hakuna. Umbwawa katika sehemu ambayo mathala ni msitu, mathala tutoe msitu wa mao ili ieleweke zaidi, tuko nao hapo. Ukaenda ukabwagwa pale usiku wa manane, na ile msitu kuna kila kitu, nani ambaye atakaye kuongoza? Au katika giza la baharini, ndani ya bahari kuna giza, ndio ukaona wale ambao wenye kuvua samaki au wale ambao wenye kufanya utafiti kuingia ndani wanavaa nini? Kuna tochi fulani ili aone, kwa sababu ndani ya bahari kuna nini? Kuna giza. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala akiweka wazi kutaja jambo kama hili, waman yursilur riyah, na nani ambaye mwenye kuleta upepo, bushran baina yadi rahmati, ambayo ni bishara pia vile vile inapatikaniwa rahma, nani ambaye mwenye kuleta mambo haya? Na wanasema Nabii Allah Suleiman alayhi salatu wassalam alikuwa Allah subhanahu wa ta'ala alimpatia katika miujiza yake ni upepo. Ilikuwa hana haja kupanda ndege, akitaka kwenda mahali fulani anauamrisha upepo nipeleke, apelekwa. Sahaya nini? Ni fadhila ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa mtume wake. A ilahu ma Allah, je yuko mola pamoja na Allah subhanahu wa ta'ala? Ta'ala Allah, ametukuka Allah subhanahu wa ta'ala, amma yushrikun, kutokamana na yale ambayo wenye kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Sheikh Abdussalam rahimahullah ta'ala asema, fa fi hadhihi al-ayat, asema katika hizi aya ambazo tulizozitaja, kulliha zote, yunkiru ta'ala ala al-mushrikin, Allah subhanahu wa ta'ala anawakana hawa washirikina. Alladhina yuqirruna, ambao hawa washirikina kuwa wanakubali, bi anna ta'ala wahdahu, kuwa Allah peke yake, huwa al-khaliqu as-samawati wal ard, naye ndiye muumba wa mbingu na ardhi. Wa annahu, na Allah subhanahu wa ta'ala wahdahu peke yake, an-nafi'u dhar, Allah ndiye mwenye kunufaisha na Allah ndiye mwenye kudhuru. Bi anna hadha al-iqrar, asema kukubali kwa wao hawa washirikina jambo kama hili, lam yanfa'ahum, haikuwanufaisha wao, haikuwanufaisha wao. Na sisi tuwaambie watu wa tablighi, fundisheni tauhidul uluhiyya, tauhid uluhia, kwa sababu asili ya watu naikubali tauhid rububia. Sasa wafundisheni watu tauhid uluhia, lakini hawataki, kwa sababu wajua kizungumza tauhid hii utakusana na watu, watu wengi sana utakusana. Msikiti ule naofundisha kule, sasa nafundisha mulakhas cha fi kitabu tauhid cha Sheikh Salih Fauzan, anaelezea. Sasa kuna watu wengi na wajua pale wana ushirikina, na wajua na nikakika kitabu kusudi. Sasa leta complain, sema yule bwana abadilishe mada, abadilishe mada, masala ya shirki na tauhid si sasa muda wake, azunguze masala ya saum, zaka au mambo ashtaki. Sasa sasa hapa tumpata faida kuwa Sheikh Salih Fauzan anasema mtu yote ambaye ukamuona anakuwa mgonjwa yakizungumza mambo kama haya, asema haipukani kwa isipokuwa kwa sampuli mbili, imma ayakuna jahilan, imma awe ni mjinga, awe ni mtu hajui, na ni mtu hajui na ni mgonjwa na aogopa kutibiwa. Sasa akimwona daktari anaanza kukimbia, na ni mgonjwa, au swahibu hawa, au mwenye kufuata matamanio ya nafsi yake, asema huyu mjinga anafundishwa, lakini huyu mwenye kufuata matamanio ya nafsi hatuna njia yoyote, kwa sababu anajua lakini anafanya kwa inadi. Ndio Sheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala akasema mtu yote ambaye mwenye kufanya kitu kwa hawa kwa nafsi yake na anajua na anafanya kwa ukaidi, basi Allah amvunje mgongo wake, Allah amvunje mgongo wake. Tumeelewa sasa? Sababu ni hatari, fadhali uwe wapinga kitu kwa ujinga. Ikiwa wapinga kitu kwa hawa, waweza ukakosa taufiki. Na kitoa mifano Abu Jahal. Abu Jahal hakupinga kwa ujinga, alipinga kwa hawa, alikuwa anajua ukweli. Vile vile Firao, angalia mwisho wake. Na wako baadhi ya maswahaba ambao waliupinga ule Uislamu kwa kutojua, na baadaye Allah Subhanahu wa Ta'ala akaja akawaingiza katika Uislamu. Asema ij'alu ma'allahi ilahan akhar, kwa sababu wao walifanyia pamoja na Allah Subhanahu wa Ta'ala mola mwingine. Yad'unahu kama yad'una Allah, walikuwa kimuomba huyo kama vile anavyomuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa hadha ainu tanaqudhi almukhalif lishar'i, na hii yaonesha wazi hapa ni kugongana iliyokhalifu sheria wala aqli na akili. Iliyokhalifu sheria na akili, haiwezekani ikawa wewe wakati huu huu wamwabudu Allah na wakati huu huu wamshirikisha Allah. Waarabu wanasema adhiddani la yajtamiani, vinyume viwili haviwezi kukusanyikana katika ibara moja. Huwezi ukasema mimi hapa ni muwahid na wakati huo mimi ni mshirikina, haiwezekani. Ukasema mimi nampokesha Allah na wakati huo huo unamshirikisha Allah, kikiingia kimoja chengine kinaondoka. Sahawa walikuwa kimwabudu Allah, alafu wakati huo huo walikuwa kimshirikisha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na vile vile akili timamu pia inapinga jambo kama hili. Asema idh man tafarrada bi jami' hadhihi tasarrufat min al-khalq war-rizq wal-ihya'i wal-imata, asema kwa sababu yule ambaye aliyopokeka katika haya mambo yote, katika kuumba na kuleta riziki na kuhuisha na kufisha, fahakun, ni haki zaidi, ayufrada bijamii anwa'i ta'at, ni haki zaidi apokeshe yeye kwa sampuli zote za ta'a, sampuli zote za ta'a. Ikiwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yeye mwenyewe ndiye aliyepokeka katika kuumba, katika kuleta riziki na katika kuleta uhai na kuleta mauti, basi huyu huyu ndiye anatakikaniwa apokeshe katika sampuli zote za ibada. Ndiyo Allah Subhanahu wa Ta'ala ukisoma katika sura ya Suratul Hajj aya ile ya mwisho, Allah akawaambia ya ayuhan nas, kama enyi watu, mumpijwa mfano tafakarini, akawaambia kuwa hamwezi mkaumba nini, mbu ya la, hamwezi mkaumba nzi, galia mtaja mdogo mdogo tu, nzi hamwezi kamuumba, na lao mtakusanyikana hamwezi. Sasa ikiwa nzi washinda kumuumba wanafanya nini kitu kingine? Ni mtu kuachana na mambo kama yale. Walihadha ankara ta'ala alayhim biqawli, na kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala aliwakosoa na akawakana wao aliposema a ilahum ma Allah, je yuko mola pamoja na Allah subhanahu wa ta'ala. Walam yaqul ta'ala, wala Allah hakusema a khaliqum ma Allah, je yuko muumbaji pamoja na Allah. Liannahum lam yunazi'una fi hadha, kwa sababu wao hawakuzozana katika jambo hili. Wanajua wazi kuwa mola wao ndio aliyoumba wao, wanajua wazi kuwa mola wao ndio aliye mwenye kutoa riziki, na anajua wazi kuwa Allah ndiye mwenye kupeleka mambo kila kitu. Ndio Allah akamwambia, je yuko mola pamoja na Allah subhanahu wa ta'ala. Wabayana Allah ta'ala, na akabainisha Allah subhanahu wa ta'ala. Hapa imeandikwa chini kidogo, hapa ikaandikwa butlanu shirk fi rububiyya aqlan wa nakla, kama mmeona hapo kwa bavuni ikaandikwa kuwa kubatilisha ushirikina katika rububiyya kiakili na nakla. Nakla ni dalili, ima Qur'ani ama sunna. Bayana Allah ta'ala, amebainisha Allah subhanahu wa ta'ala butlana shirk fi rububiyya. Allah subhanahu wa ta'ala amebainisha kubatilisha ushirikina katika rububiyya. Na tumeelezea rububiyya ni kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala katika kuumba kwake, katika kutoa riziki kwake, na vile vile kupeleka mambo. Wa annahu law kana dhalika, asema Allah, na lau litakuwa hivyo utapatikaniwa rububiyya kama unavyodai nyinyi, la fasadati samawati wal ard, basi mbingu na ardhi kutatokea ifsadi. Yani kutatokea nini? Ufisadi. Wa hadha mudrakun aidan, hili ni jambo ambalo linajulikaniwa, jambo liko wazi. Lau likitokea jambo kama hili litakuwa ni wazi. Akatoa bibada hadhi alhuqul, akatoa qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala sema katika suratu almu'minun, asema matakhadha Allahu min walad, Allah hakujifanyia kuwa ana mtoto. Sahihi kuna rad kwa kosoa wa Kristo ambao wanadai kuwa Allah na nini mtoto, ni uongo. Wala Nabii Allah Isa hayajui mambo haya. Dini yao ilichafuliwa na wana mmoja kitwa Paulo. Nadhani mmemsikia Paulo, huyu ndiye aliochafua Ukristo. Alikuja muda mrefu baada ya Nabii Allah Isa kupaisha, akaleta mambo mengi akachafua. Huyu Paulo, yeye ndiye aliochafua huu Kristo. Sawa, wanadai kuwa Allah na mtoto, na hili Allah iko mbali nalo. Nakasema Allah haezi kuwa na mtoto. Wama kana maahu min ilah, wala Allah haiwezekani akawa na mola mwingine. Yani haiwezekani kupatikana nini? Mola mwingine. Yani kaiko Allah na mola mwingine, haiwezekani. Allah akasema idhan, tuseme ikiwa itapatikaniwa hivyo, la dhahaba kullu ilahin bima khalaq, basi kila mola ataenda kwa kile alichokiumba. Na haiwezekani, lakini nasema lao itawezekana, basi kila mola ataenda kile alichokiumba. Wa ala ba'dhum ala ba'd, na baadhi yao kwa baadhi yao watakuwa yenye kushindana. Aweza kumshinda mwenzake kwa sababu wako wawili. Sasa na kawaida baina watu wawili lazima kutapatikana nini? Mshindi. Allah akasema subhanallah, ametakasika Allah subhanahu wa ta'ala na sifa za upungufu na sifa za aibu. Amma yasifun, kutoka maana yale yote ambao wanamsifia Allah. Sema subhanallah amma yasifun, Allah ametakasika kutoka maana na sifa za upungufu na aibu, kutoka maana yale ambao yeye kumsifia Allah subhanahu wa ta'ala katika mambo ya ushirikina. Waqala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala sema, law kana fihima aliha, law kungekuwa kuna miungu, law kana fihima alihatun illa Allah, law kungekuwa kuna miungu na Allah subhanahu wa ta'ala yupo, lafasadati samaa, lafasadata, bi maana kutatokea ifsad. Tokea ifsad, law tapatikana miungu wengine na Allah yupo, basi kutokea nini? Ifsad. Si ifsad siweza katokea, nyamu yui. Tutoe mfano ili ieleweke zaidi. Ukiwa watu wawili wameshirikiana katika kitu kimoja na wana nguvu sawa sawa, huyu mmoja asema huyu nataka nifute kazi, ili mwingine a usifute kazi, sitotokea mvutano, mvutano mkubwa sana. Sasa vile vile Allah subhanahu wa ta'ala asema lau kutatokea, na hiyo haiwezekani, kukaa kuna miungu mingine kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala, basi kutakuta nini? Ifsadi katika ardhi, na jambo hili haliwezi kutokea na Allah subhanahu wa ta'ala amekuwekeka kwake na jambo kama hili, yuko peke yake. Hii ndiyo msingi wa kwanza ambao tulielezea katika mu'taqad as-sahih fi tawhid ar-rububiyyah. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.